Takvayın kaydedir, imanın kayda. Alıstan korktken haybetin kayda. Kötarip kaddin... Navbatna, birodarimiz Yahyo Hikmatiyning siyosiy darslariga beramiz. G'ayratin kayda, kötarip qaddingni minglab lashkarga. Kufrni titratgan g'ayratin kayda. Mo'g'ul tatar qissasi 18-chi qism. Bismillahirrohmanirrohim. Barcha maqtovlar Allohga xosdir. Unga hamd sano va istig'forlar aytamiz. Undan yordam so'raymiz. Nafslarimiz hamda yomon amallarimizdan panoh tilaymiz. Alloh hidoyat qilgan kimsani adashtiruvchi, adashtirgan kimsani hidoyat qiluvchi yo'qdir. Men sheriksiz yakka Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning bandasi va elchisidir deb guvohlik beraman. O'tgan darsimizda Solih Najmuddin Ayyubning valiyligi, Shom va Misr o'rtasidagi urush, Xorazm qo'shinining Najmuddin Ayyub lashkaridan ajralishi, Mamluklar qissasi, Mamluklar mavqeining ortishi, Mamluklarning o'z sayyidlariga nisbatlanishlari, Najmiddin Ayyubning mamluklar bilan aloqasi, 7-chi salib yurishi, Dumyot shahrining ishg'oli, Al-Mansura jangi, Fariskur jangi, Turon shohning hokimligi va o'limi qissasi kabi mavzularni zikr qilgan edik. Bugungi darsimizning boshlanishida mamluklarning hukmronligi. Solih Najmuddin Ayyub Shomdagi Ayyubiylar va Nasroniylar ustidan g'olib bo'lgandan so'ng Misr va Shomni birlashtirgan edi. Turon shohning mamluklar tomonidan o'ldirilishi Misrda juda katta siyosiy bo'shliqni paydo qilgan, boshqa tarafdan esa Shomdagi Ayyubiylar Misrga tama qilishda davom etayotgan edilar. Shuningdek, Ayyubiylar sulolasidan bo'lgan Turon shohning o'ldirilishi mamluklarga nisbatan Ayyubiylar qalbida cheksiz adovat va qasos o'tini alanga oldirgan edi. Mamluklar Ayyubiylar qasos olishga harakat qilishlarini juda yaxshi bilardilar. Biroq mamluklar o'zlarining Misrda va uning qo'shinida mustahkam o'rinlari borligi hamda Mansura va Fariskur janglarida g'alabaning asosiy sababchilari o'zlari bo'la turib, qadrlarining pastlatilishi va vazifalardan chetlatilishi bilan zulm qilinganliklarini ravshan idrok qilardilar. Bu narsalar mamluklarni Misr tarixida ilk bor bevosita hukumat boshqaruvini qo'lga olishlari mumkinligini fikr qilishlariga olib keldi. Biz g'olib bo'la olamiz, nima uchun hukmronlik bizniki bo'lishi mumkin emas ekan? Bu savol birinchi marotaba mamluklarning zehnlariga otilgan o'q misoli qadaldi. Dar haqiqat, mamluklar 254-chi 292-chi hijriy yillar 868-905-chi milodiy yillar mobaynida Misrda hukm yuritgan Bani Tolunlarga xizmat qildilar. So'ngra Tolunlar davlatidan keyin 292-chi 323-chi hijriy yillar bu 905-chi va 935-chi milodiy yillargacha Abbosiylar davlatiga, so'ngra 323-chi yildan 358-chi hijriy yilgacha 935-chi milodiy yil 969-chi milodiy yilgacha Ixshidlar davlatiga, so'ngra 358-566 hijri yillar orasida 969-1171 milodiy yillarda Fatimiylar davlatiga, undan keyin 567 hijri sana bu 1171 milodiy yildan boshlab Ayyubiylar davlatiga xizmat qilib keldilar. Bu davrlarning barchasida mamluklar asosiy qo'shin vazifasini o'tab keldilar. Shunga qaramay, ular hech qachon hukmronlikni o'z qo'llariga olishni xayollariga keltirmagan edilar. Hamisha podshohlarga yordam berib kelgan edilar xolos. Mamluklar asli sotib olinib, so'ngra sotib yuboriladigan taniqli biror oilaga nisbatlana olmaydigan va yangi-yangi o'lkalarda yashashga to'g'ri kelgani uchun doim g'ariblik hissi bilan hayot kechiruvchilar jamoasi edi. Shuningdek, ular erkin fikrdan mahrum, hamisha kimgadir tobe, u xo'jayindan bu xo'jayinga ko'chib turuvchi misli mato edilar va hokazo. Hozir esa ahvol butunlay o'zgacha. Ularning zamoni kelgan, quyosh ular tomonidan balqigan edi. Alhol podshohlar zaif, kuch-quvvat bularning qo'lida. Shunday ekan, boshqaruvni ham bir tajriba qilib ko'rishlaridan to'sib turadigan narsaning o'zi qolmagandi. Ammo ularning bevosita boshqaruv kursisiga o'tirishlari juda ta'ajjubli edi. Sababi odamlar mamluklarning asli kimlar ekanini, sotib olinib, sotiladigan qullar ekanini unutmagan edilar. Bordi-yu, qullikdan ozod qilinsalar ham insonlar ularning hokim bo'lishini, garchi boy va badavlat bo'lib, ixtiyorlari va vakolatlari ko'paysa ham qabul qilishlari o'ta murakkab ish edi. Garchi biror bir mintaqa va yer maydonlariga hokim bo'lsalarda, ular baribir mamluk, ya'ni qullar edilar. Ularning hukumat tepasiga ko'tarilishlari buni qabul qila olmaydigan insonlarni qanoatlantirajak hujjatga muhtoj edi. Bularning hammasi Turonshoh o'ldirilgandan keyin mamluklar qarshisiga chiqdi. Ular Turonshohdan so'ng bevosita hukumatni qo'lga olishni xohladilar. Lekin buning uchun ko'chish davriga ehtiyojlari bor edi. Ya'ni bu davr odamlar ularning boshqaruv kursisiga o'tirishlarini hazm qilishlari uchun kerak edi. Ular sultonlikni istasa-da mamluk ekanliklari uchun hukmronlikdan mahrum qilinishlari mumkin bo'lib, bu esa ularning qarshisida yechimsiz masala edi. Shajaratud-dur. Shajaratud-dur tarixda juda oz suratda uchraydigan ajoyib tabiatli ayol edi. U juda kuchli, shijoatli, dov yurak, o'ta aqlli, hikmatli hamda qiyodiy va idoriy qobiliyatli ayol edi. Shajaratud-dur o'zidagi bu sifatlarni bilar hamda imkoniyatlari va o'zidagi qobiliyatga qattiq ishonar edi. Bular esa islom olamida, xossatan ummat tarixining o'sha davri uchun tamoman yangicha fikrni keltirib chiqardi. U Misr taxtiga ko'tarilishni fikr qildi. Bu juda katta ish bo'lib, jo'shqin to'lqinga qarshi suzish bilan barobar edi. Lekin Shajaratud-dur bu jur'atli fikrni tatbiq qilishga o'zida malaka topdi. Erimning o'limidan so'ng Mansura jangi yuz bergan kunlarda sirri tarzda davlatni boshqardim-ku, buni hozir oshkora qila olmaymanmi, deya o'zini ruhan ko'tardi. Shajaratud-dur Turonshoh o'ldirilgandan keyin davlat boshqaruvi masalasini mamluklar bilan maslahat qilganida mamluklar istab turgan o'tish bosqichi paydo bo'ldi. U ustozlari podshoh Solih Najmuddin Ayyub rahimahullohning zavjasi edi. Najmuddin Ayyub rahimahullohni nafaqat mamluklar, balki Misr xalqi ham juda yaxshi ko'rar, qattiq hurmat qilar va unga o'ta vafodor edilar. Shajaratud-Dur aslida bir joriya bo'lgan, so'ngra ozod qilingan edi. Ya'ni u aynan mamluklardan bo'lmasa-da, uning ham kelib chiqishi mamluklar bilan bir xil manzilatda edi. Agar u Misrga hokima bo'lsa, xalq mamluklar bosildi deb o'ylashi aniq edi. Nima bo'lganda ham u biroz oldin dunyodan ko'z yumgan xalqning suyukli podshohi bo'lgan Solihning xotini edi. Ayni vaqtda mamluklar bu ayolning ortidan davlatni boshqarishlari va bu bilan ular o'zlarini ozod qilishlari mumkin bo'lib qoldi. Keyinchalik esa ularning oshkora hukumat tepasiga ko'tarilishlari uchun yo'l ochilardi. Modomiki mamluka ayol hokima bo'la olarkan, mamluk erkak hokim bo'lishi avlo emasmi degan fikr sadosi ularni chalg'itardi. Shajaratud-Durning hukmronligi. Mamluklarning xohishi bilan Shajaratud-Durning rag'bati muvofiq keldi. Turonshohning qatlidan bir necha kundan keyin 648-yil Hijriy yil Safar oyining boshlarida, bu 1250-yil milodiy yil may oyida Shajaratud-Durni Misr hokimasi deb e'lon qilishga qaror qildilar. Hamma narsa bosti-bosti bo'lmadi. Misrning turli mintaqalarida norozilik va e'tirozlar jo'sh ura boshladi. Islom olamining boshqa yerlardan ham bu fikrga qarshi chiquvchilar ko'paydi. Misr ko'chalarida namoyishlar sodir bo'la boshladi. Shajaratud-Dur qo'ldan kelgancha vaziyatni sokinlashtirishga harakat qildi. Xalq qarshisida u o'zini Solih Najmuddin Ayyubga nisbatladi. Men podshoh Solihning ishini davom ettiryapman. Men solihiy musulmonlarning malikasiman deb ko'rdi. Lekin bu gap xalqqa yetarli bo'lmadi va ularning namoyishlarini to'xtata olmadi. So'ngra u o'zini Solih Ayyubdan bo'lgan kichik o'g'li Xalilga nisbatladi. Men Amir al-Mu'minin Sultan Xalilning validasi hamda solihiy musulmonlarning malikasiman dedi. Uning o'g'li Xalil otasi Najmuddin Solih hayotligida go'daklik chog'ida olamdan o'tgan edi. Biroq bu ham xalqqa kifoya qilmadi. Undan keyin u o'zini o'sha paytlar xalifa bo'lgan Mu'tasim billahga nisbatlab, men Mu'tasimiy musulmonlarning malikasiman deb ko'rdi. Shajaratud-Dur Amir al-Mu'minin Xalilning validasi solihiy va mustasimiy musulmonlarning malikasi ekanligini ta'kidladi. Omma xalq va ulamolar oldida fikrini qabul qilishlari uchun qilingan bu xushomadlarga qaramay, xalqning g'azabi bosilish o'rniga namoyishlar xalqning barcha tabaqalarini o'z ichiga oldi. Mamlakatda vaziyatning keskinlashgani barchaga ayon edi. Vahshiyona salib yurishlari to'xtamagan, Shomdagi ayyubiylar podshoh Solih zamonida Misrga tama qilganida hozirgi holatda gapirishga hojat ham yo'q edi. Boshqa tarafdan Mo'g'ullar islom o'lkalarini sharqidan boshlab g'arbiga qarab egallab kelayotgan va ayni damda ular Abbosiylar eshigini zarb bilan qoqib turgan edi. 648 hijriy sana 1250 milodiy yili Mo'g'ullar Ozarbayjon va Fors yerlarida turib Bag'dodni to'ntarishga tayyorgarlik qilayotgan Xulagu Iroqqa hujum qilishga hozirlikni boshlagan edi. Misr o'ta qiyin ahvolda, xuddi portlay deb turgan vulqonga o'xshardi, lekin bu vulqonning qachon otilib chiqishini Allohdan o'zga hech kim bilmasdi. Namoyishlar shunchalar kuchaydi ki, hatto namoyishchilar shahar tashqarisiga ham chiqa boshladilar. Hukumat Qohira darvozalarini bekitishga majbur bo'ldi. Ulamolar va xutabolar minbarlar va darslarda, om va xos yig'inlarda ayol kishining valiligini qoralashga bel bog'ladilar. Ularning orasida buni eng qattiq inkor qilganlardan o'sha zamonning taniqli olimlaridan Iz ibn Abdussalom rahimahulloh edilar. Shuningdek, Shomdagi Ayyubiy amirlar Misr taxtiga ayol kishining o'tirganiga qattiq e'tiroz bildirdilar. Xalifa Mu'tasim billahdan nafaqat keskin va qattiq javob keldi. Hatto butun Misr xalqini qattiq koyidi ham. U o'zining maktubida agar sizlarda erkak kishi qurib ketgan bo'lsa, aytinglar, biz sizlarga erkak kishini yollaylik. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning o'z ishlariga ayol kishini boshliq qilib olgan qavm aslo najot topmaydi deganlarini eshitmaganmisizlar deya iltifot ko'rsatgan edi. Ushbu hadis Sahihul Buxoriyda 4425-chi raqam ostida kelgan. Shajaratud-Durning turmushga chiqishi. Yangi malikani tanqid qilinishi to'xtamadi. Bir kun ham tinchlik yo'q edi. Malika o'z nafsidan qo'rqa boshladi. Chunki o'sha vaqtlar yurtboshi saylovi faqat qilich bilan bo'lar, nihoyasi esa o'lim bilan yakunlanar edi. Shunda Shajaratud-Dur davlatni bir erkak kishiga berib, o'zi uning soyasida boshqaruvni olib borishga qaror qildi. Saltanat muhabbati esa go'yo uning qonida oqardi. Shu sabab taxtni osonlik bilan taslim qilishga ko'zi qiymadi. U o'zida aqliy, idoriy va qiyodiy qobiliyatlarni his qilardi. Bular esa haqiqatan katta imkoniyatlar edi. U six ham kabob ham kuymasin qabilida ish tutdi. Zohiran u hukm maydonidan ketgan, ammo aslida hukmdor. U xatarli siyosiy o'yinni reja qildi. Bu siyosiy o'yin birorta erkakka turmushga chiqib, taxtni unga topshirish, so'ngra uning orqasida turib hukm yurgizish fikri edi. Bunga o'xshash o'yinlar siyosat maydonida ko'p uchraydi. Qancha-qancha hokimlar bor, biroq ularning faqat nomigina hokim xolos. Shajaratud-Dur haqiqiy suratdagi erkakka emas, qiyofasi erkak bo'lgan biriga nikohlanishni reja qilgan edi. Chunki erkak kishi quvvatli bo'lsa, hukm qilishni hargiz ayoliga berib qo'ymaydi. Agar bo'lajak er nasabli oiladan bo'lsa-chi, unda erning qarindoshlari unga sultonligida yordamchi bo'ladi va shohratparast malika hokimiyatdan chetlatiladi. Agar er mamluklardan ham zaifroq bo'lsa, ayni muddao Shajaratud-Dur bu fikrlarni birma-bir xotiridan o'tkazdi va ularni taroziga solib ko'rdi. So'ngra u mamluklar orasidan Farisuddin O'qtoy, Rukniddin Beybars va ularga o'xshagan kuchli va oqil bir kishini tanlamasdan jang va jidolni xush ko'rmaydigan, ixtiloflardan uzoq va tinchlik sevarligi bilan mashhur Izzuddin Oybek Turkmaniy solihini ixtiyor qildi. Bu sifatlar Shajaratud-Dur nazdida ayni u axtargan eng yaxshi sifatlar edi. Shajaratud-Dur Izzuddin Oybekka turmushga chiqdi va uni rasman Misr valisi deb e'lon qildi. Bu hodisa 648 hijriy sana Jumadul Oxir oyining oxirlarida 1250 milodiy yilning oktyabr oyiga to'g'ri kelgan edi. Ya'ni Shajaratud-Dur hukumat tepasiga kelganidan 80 kundan keyin yuz bergan edi. Ushbu ma'lumotlarning barchasi Ibn Kasir rahimahullohning Al-Bidayatu va Nihaya hamda tarixchi olimlardan Sirjoniyning Qissatu Tatar kitobidan olindi. Misr bir yilning o'zida 4 ta boshliqni ko'rgan edi. Birinchi podshoh Solih Ayyub rahimahulloh edi. U o'ldi. So'ngra uning o'rniga o'g'li Turonshoh o'tirdi. U o'ldirildi. So'ngra Shajaratud-Dur taxtga o'tirdi. U taxtdan tushdi. Undan keyin Izzuddin Oybek Turkmaniy vali bo'ldi. Izzuddin Oybek Malik Mu'iz degan laqabni oldi va Misr xalqi unga bay'at berdi. Bu hodisalar Misr taxtiga mamluklarning ko'tarila olishini qabul qilinishiga debochi edi. Chunki Izzuddin Oybek Turkmaniy aslida mamluk askar bo'lgan, keyin ozod qilingan, biroq baribir mamluk deb e'tibor qilinar edi. Misr xalqi raylariga to'g'ri kelmasa-da yangi holatni qabul qildi. Zero bu holat ayol kishining valiligidan ko'ra afzal edi-da. Podsho Muizning o'rnini bosa oladigan shaxs Misr hamda Shomdagi Ayyubiylar orasida yo'q edi. Shomdagi Ayyubiy amirlarning o'zlari zaif holatda edilar. Shomdagi Ayyubiylar Nosir Yusuf Ayyubiy, Ashrof Ayyubiy, Said Hasan ibn Abdul Aziz va boshqalar misolida gavdalanardi. Ular zaifgina emas, balki badxulq va xoin kishilar edi. Podsho Muiz Izzuddin Oybek Turkmaniy hukumat tepasiga kelgandan so'ng Misrda vaziyat asta-sekin muvozanatga kela boshladi. Mamalik Mu'izziyaning shakllanishi. Shajaratud-Dur o'zi reja qilganidek parda ortidan hukm yurgiza boshladi. U mamluklarni, ayniqsa Farusiddin O'qtoy va Rukniddin Beybarslarni qo'llardi. Biroq uning donoligi podsho Muiz Izzuddin Oybekni turmush o'rtoq sifatida tanlashida pand bergan edi. Zero bu kishi Shajaratud-Dur gumon qilganidek zaif emas, bil'aks o'ta zakovatli inson edi. Izzuddin Oybek o'zining birodarlari mamluklarning va xotini Shajaratud-Durning xatarini yaxshi bilardi. Shu bois tadbirini olishga kirishdi. Uning birinchi qilgan ishi Shajaratud-Dur va Bahriy mamluklarni yo'qotish bo'lmadi, balki shoshilmasdan qadam-baqadam tayyorgarlik ko'ra boshladi. Saylangan mamluklarni sotib olib, askariy quvvatini va shaxsiy homiyligini kuchaytirishga kirishdi. Bu mamluklar tarix sahifalarida podshoh Muiz Izzuddin Oybekka nisbatlanib, Mamalik Mu'izziya nomi bilan tanildi. U Mu'izziya mamluklarining boshiga rijollarning yorqin namoyandasi, suvorilarning eng kuchlisi va amirlarning mutlaq ulug'i Sayfuddin Qutuz rahimahullohni tayin qildi. Bu hodisa islom olamining mashhur qahramoni Sayfuddin Qutuz rahimahullohning tarix sahifalarida ilk ko'zga tashlanishi edi. U podshoh Muiz Izzuddin Oybekning xos qo'shinining bosh sardori bo'ldi. Inshaalloh kelajak darslarimizda Sayfuddin Qutuz rahimahullohning bu o'rinlarga qanday kelib qolganligi, u kishining nasabi kimlardan ekanligini bayon qilurmiz. Shom diyori Solih podshoh rahimahulloh o'limidan so'ng Misrdan ajralishga harakat qilgan bo'lsa, uning o'g'li Turonshoh o'ldirilgandan keyin bevosita alohida bo'lib olgan edi. Misr bilan Shom o'rtasida 2 marta katta urush sodir bo'ldi. Shomliklar bir necha bor Misrga g'azot qilishga harakat qildilar. Birinchi jang 648 hijriy sana 10-chi Zulqa'da kuni, 1251 milodiy yil 10-chi fevral kuni, ya'ni Izzuddin Oybek Misr taxtiga o'tirganidan 4 oydan keyin Abbosiya deb atalgan mintaqada podsho Muiz bilan Shom amirlaridan Nosir Yusuf o'rtasida sodir bo'ldi. Podsho Muiz Shom qo'shini ustidan 2 marta katta g'alabaga erishdi. Hatto oxirgi safar, ya'ni 3 yildan so'ng 651-hijriy yil 1253 milodiy yili Falastinni Misrga qo'shib olishga musharraf bo'ldi. Bunda xalifa ikki taraf o'rtasida chiqqan nizoga aralashib, Falastinni Misrga qo'shib berish badalida ular o'rtasida sulh o'rnatgan edi. Podshoh Muiz bilan Amir Nosir Yusuf o'rtasida hakamlik qilgan xalifaning elchisi Shayx Najmuddin Bazaroi edi. Podshoh Solih qoldirib ketgan davlatning qaytadan tiklanishi Misr xalqi oldida Podshoh Muizning obro'si va e'tiborining ortishiga olib keldi. Farusiddin Oqtoyning o'ldirilishi. Podshoh Muiz Izzuddin Oybek Bahriy mamluklardan bo'lsa ham, Bahriy mamluklar unga qattiq hasad qila boshladilar. Ikki taraf orasida gina kudrat, hasadning belgilari ko'rinib qola boshladi. Podshoh Muiz Bahriy mamluklar nazarida biror qiymatga ega emasdi. Mamluklar orasida quvvat, obro'-e'tiborga va tarixga ega bo'lganlari bo'la turib, Misr taxtiga ko'tarila olmagan podshoh degan laqabga loyiq bo'lsalarda, bu ularga nasib qilmagan edi. Izzuddin Oybek esa mamluklar erisha olmagan Misrga hokim bo'lgan va podshoh Muiz degan laqabni olgan edi. Podshoh Muiz nomi qayerda-yu, mamluk degan laqab qayerda? Shular sabab ular o'rtasida ko'ra olmaslik, hasad kuchaydi. Ayniqsa Farusiddin Oqtoyning hasadi cheksiz edi. Maqriziy xabar berishicha Farusiddin Oqtoy Oybekni, ya'ni podshoh Muizni mensimas va juda past sanardi. Hatto butun mamluklar oldida unga biror laqablarsiz faqat ismini aytib, "Ey Oybek!" deya xitob qilardi. Farusiddin Oqtoyning bunday muomalasi samarasi o'laroq Izzuddin Oybek Bahriy mamluklarning hasadlarini sezib turardi. Shu bilan birga xalq ham uni faqatgina malikaning eri deb hisoblar edi. Podshoh Muiz Bahriy mamluklarning boshliqlarini almashtirishni fikr qildi. Biroq bu ishga shoshilmadi. Oylar, oylar ketidan yillar o'tdi. 652-hijriy yili 1254 milodiy yili Misr qo'shinining qo'mondoni O'qtoy Ayyubiy amirlarning qizlaridan biriga uylanishni qasd qiladi. U Hamah shahrining amiri Muzaffar Taqiyuddin Mahmudning qiziga uylanmoqchi edi. Bu holatni podshoh Muiz e'tibordan qochirmasdan kuzatib borardi. Shunda podshoh Muiz O'qtoyning xalq oldida o'zini ko'rsatishga harakat qilayotganligini darhol payqaydi. Agar O'qtoy Ayyubiylardan uylansa, u salkam 80 yil davomida Misrni boshqarib kelayotgan Ayyubiylar oilasiga kirib borishi va Sulton Ayyubiyning xotiniga uylangan shaxs Misrda hokim bo'lishga haqli-yu, Ayyubiy qizlariga uylangan undan ko'ra haqli emasmi, deya inqilob ko'tarishi mumkin degan o'y podshoh Muizning miyasini qurt kabi kemira boshladi. Ustiga ustak, O'qtoy undan quvvat va obro' jihatdan ustun edi. Mansura jangida ham Misr lashkariga O'qtoy qo'mondon bo'lgan edi. Podshoh Muiz katta xatarni sezdi. O'ziga qarshi inqilob qilinishi. Inqilob esa faqat qilichlar bilan bo'lishini u juda yaxshi bilardi. O'qtoyning o'zini baland tutishi, Oybekni mensimasligi, endi esa Ayyubiy amiraga uylanish harakati Oybekni taxtdan ag'darish uchun qilinayotgan rejasi edi. Shunda podsho Muiz o'ziga qarshi inqilob qilish rejasini tuzishda ayblangan Farusiddin O'qtoyni o'limga mahkum qildi. 652 hijriy yili 3-chi Sha'bon kuni, bu 1254 milodiy yil 25 sentyabr chorshanba kuni podsho Muizning buyrug'i bilan Farusiddin O'qtoy qatl etildi. Uning qatliga faqatgina gumon sabab bo'lgandi. Ibn Kasir rahimahulloh O'qtoyning o'limining sababi u bilan birga bir guruh bahri mamluklar podsho Muizni mensimay, kibrlanib, uning amriga bo'ysunmay tug'yonga ketib, Al-Sa'id mintaqasida musulmonlarning molini talab, xotin bola chaqasini qul qilib, yer yuzida fasod tarqatgani ekanini xabar beradi. Podsho Muiz Farusiddinni Misrdagi Mansura qal'asiga chaqirtiradi va o'sha yerda uni Qutuz, Bahodir va Sanjar al-G'otmiylar qo'li bilan qatl qildiradi. Farusiddin O'qtoyning o'limi Izzuddin Oybekning yo'lini ochdi, uning quvvati ortdi, gapi o'tadigan bo'ldi. Xotini Shajaratuddurning esa tili qisilib, quvvati kamaya boshladi. Mamluklar sardorlarining Shomga qochishi. Podshoh Muiz yetarli malakani hosil qildi va Muiziya mamluklarining quvvatini oshirdi. O'lkada vaziyat ancha barqaror holatga keldi. Xalq undan rozi, Abbosiylar xalifasi uning Misrga hokim ekanligini tan oldi. Bu podshoh Muiz Izzuddin Oybek uchun o'ta muhim hamda Misrda hokimligini barqarorlashtirishiga bo'lgan jiddiy odim edi. Farusiddin O'qtoyning o'ldirilishi natijasida Misrda ikkita katta guruh vujudga keldi. Ular Shajaratuddur va Rukniddin Beybarslar homiylik qilgan Bahri mamluklar guruhi va podshoh Muiz Izzuddin Oybek homiyligidagi Muiziya mamluklar jamoasi edi. Shunda Bahri mamluklar oramizdagi eng kuchli va ulug'imiz Farusiddin O'qtoy o'ldirildi. Endi qolganlarimizning ahvoli nima bo'larkin degan fikrga bordilar. Rahnamolari Shajaratuddur biror narsa qilishga qudrati yetmayotgan edi. Bahri mamluklar xavf-xatar va dargumon holatda tong ottirdilar. So'ngra Bahri mamluklarning kattalari podshoh Muiz Izzuddin Oybekdan xavfsirab, Shomga qochishga qaror qilishdi. Ular kechqurun Misrning sharqiy darvozasi Qarotinga o't qo'yib ketishdi. Shundan e'tiboran bu darvoza Mahruq, ya'ni yondirilgan deb nomlanib qoldi. Shomga qochganlarning boshlig'i Rukniddin Beybars edi. Rukniddin Beybars Damashq valisi xoin Nosir Yusufning himoyasiga kirdi. Xullas kalom, Bahri mamluklarning eng kattalari yoki hammalari Shomga ketishdi. Qolgan bir qismi Karak degan joyga, podshoh Mug'isning oldiga va boshqa joylarga ketishdi. Bahri mamluklarning Falastinda istiqomat qilishlariga xalifa Mu'tasim vositachilik qildi. Shu bilan Muiziya mamluklari va Bahri mamluklari orasida yuzaga kelgan alanga o'chirilgan edi. Shu tariqa Misr havosi podsho Muiz Izzuddin Oybek uchun tamoman musaffolashdi. U yana 3 yil, ya'ni 652-655 hijriy yillar, bu 1254-1257 milodiy yillar mobaynida biror qarshiliklarsiz hukmronlik davrini surdi. O'sha damlarda uning qo'shiniga Sayfuddin Qutuz rahimahulloh qo'mondon edi. Podshohning xotini sobiq malika Shajaratuddurning popugi ancha pasaygan, butun dardi va alamini ichiga yutib yurgan edi. Podshoh Muizning o'ldirilishi qissasi va uning qotilining oqibati. 655 hijriy yili 1257 melodiy yilda, ya'ni podshoh Muiz Izzuddin Oybek Misrga hokim bo'lganidan 7 yil o'tib, u mintaqada yanada mustahkam o'rnashishni istadi. Chunki zamon xoinliklarga, fitnalarga va hiylay fereblarga to'lib ketgan edi. Shu bois u ittifoq tuzish harakatini boshladi. Bu ittifoqni nikoh bilan yuzaga keltirmoqchi bo'ldi. U o'sha mintaqalardagi birorta podshohning qiziga uylanib, so'ngra u podshoh bilan aloqalarni rivojlantirishni reja qildi. Podshoh Muiz Mosulning amiri Badruddin Lo'lo'ning qizini tanladi. Bu amirning Mo'g'ullarga sotilganligi va xoinligi haqida o'tgan darslarimizda zikr qilgandik. Ko'p narsadan mahrumlikdan g'azabini ichiga yutib yurgan sobiq malika podshoh Muizning xotini Shajaratuddur bundan xabar topadi va rashk o'tida yonadi. Ayollar orasida keng tarqalgan er bermoq, jon bermoq qabilidagi so'zlar o'z natijasini ko'rsata boshladi. Agar bu nikoh amalga oshsa, Shajaratuddur tarixdan butunlay o'chib ketadi degan o'y uning ichini temir tirnoqlari bilan tirnay boshladi. Ishlarni go'zal idora qilish o'rnini rashk alangasi egallagan, boshqa ayollardan ajratib turuvchi hikmatni unutgan, uni qo'llovchi bahriy mamluklarning kattalari Shomga qochib ketgan, haqiqiy quvvat eri podshoh Muiz homiyligidagi Muizziya mamluklari tomonida ekanligini xayoliga keltirmagan edi. Voqelikni ko'rishdan to'sgan rashk nomli ayollik hissiyotiga berilib, oqibatini o'ylamay qaror qildi. Bu qaror nima bo'lsa bo'lsin, baribir eri bo'lmish podshoh Muiz Izzuddin Oybekni o'ldirish qarori edi. Qabih hukm 655 hijriy sana Rabbiyul Avval oyi 1257 melodiy yil aprel oyida amalga oshirildi. Shu bilan podshoh Muiz Izzuddin Oybekning davri bitdi. U Misr taxtida 33 kun kam 7 yil o'tirgan edi. O'shanda u 60 yoshlar atrofida edi. Shunday qilib, Shajaratuddur ikki Misr sultonining, Turonshoh va Izzuddin Oybeklarning hayotiga zomin bo'lgan edi. Bu jinoyat hammaga kundek ravshan bo'ldi. Podshoh Muizning o'ng qo'li, qo'shinining qo'mondoni Sayfiddin Qutuz rahimahulloh va Izzuddin Oybekning birinchi xotinidan bo'lgan 15 yoshli o'g'li Nuriddin Ali zudlik bilan Shajaratuddurni qo'lga oldilar. Nuriddin Alining onasi, ya'ni Izzuddin Oybekning birinchi xotinidan uning ustidan hukm chiqarishini talab qilindi. Nuriddin Alining onasi nihoyat darajada qattiq hukm chiqardi. Bu qasos joriyalar Shajaratuddurni yog'ochdan bo'lgan kalishlar bilan urib o'ldirish hukmi edi va u shu tariqa o'ldirildi. Shar'an hukm qilinsa ham qotil qasosan qatl qilinishi kerak. Biroq bu o'rinda qasos ayollarga oid bo'lib, nafaqat qasos, balki tahqirlash, xo'rlash maqsad qilingan edi. Abbosiylar xalifasi Mu'tasim ham tepkilab o'ldirilgan edi. Bu kabi jazo haqiqatda Allohni ham, xalqini ham rioya qilmagan boshliqlarning ba'zilariga xos g'ayri-adil uslubdir. Nuriddin Alining hukmronligi. Podshoh Muiz Izzuddin Oybek va Shajaratuddurning o'ldirilishidan so'ng Nuriddin Ali ibn Izzuddin Oybekka bay'at berildi. U o'sha damlar 15 yoshda edi. Yosh bolaning sulton bo'lishi shubhasiz katta ixtiloflarga sabab bo'lar, ammo yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizolarning oldini olish bundan da kattaroq ahamiyat kasb etar edi.